Naanza kwa jina lake, Subhana yeye pekee, hakuna mfano wake katika hii dunia. Bismillahi naanza kwa moyo wangu kupenda, utungo wangu kutunga, wanangu kuwausia. Wausia wanangu ataka waradhi zangu, tushike kamba ya Mungu ndiyo tatusaidia. Dunia hii ya sasa ni dunia ya siasa, watu huanda mapesa hawataki ya sharia. Tusiandame tamaa, shetani kutuhadaa, buku lako likajaa, huna waku kufutia. Tuondoshe wasiwasi, tuepushe ibilisi, andao kufilisi, mema kukuharibia. Twakuomba we Rabbana kwa usiku na mchana, utuhifadhi yewana watokapo na kugia. Na wasia ni wapao nangu musikiao, Mungu mtu amchao hasumbuki na dunia. Tumeletwa duniani kwa kumtii manani, dunia si masikani ni kama kupita dia. Na lina mama na baba na bwanangu mkuruba, amewaamuru Rabba wameiacha dunia. Baba Ali ni mwalimu akisomesha kwa hamu, hata mwaka hautimu mtoto akitambua. Akisoma Qur'ani hanyamazi mdomoni, asubuhi na jioni akimtaja jalia. Ali mtu adili akipenda masikini, hatoki msikitini kila mara akigia. Mama Ali na ruhuma akipenda mayatima, wala yeye hakusoma akipenda kusikia. Kipenda vijana vyake hata na wandugu zake, na kitu si kitu kwake Ali akijitolea. Hakupenda kusengenya wala kutukanana, na urongo hakusema kweli mtu kimwambia. Na huyu Abu Saidi alihavudi ahadi, alikuwa na juhudi watu huwasaidia. Alikuwa na imani akipenda majirani, cha mtu akutamani chake akikitumia. Mzuri kuzungumza watu akiwafundisha, akiwapa mawaidha wote wakifurahia. Tabia yake nzuri alikuwa mashuhuri, na atakao shauri yeye hapo humwambia. Pesa zake akuweka akizitoa sadaka, akijenga madarasa na misikiti pamoja. Hakuhujuru kuswali za sunna na faradhi, hatakiwa na maradhi huswali kwa kukalia. Huwaombea mambo mema ndugu baba na mama, waweke mahali pema hadi mwisho wa dunia. Madhambi uwasamehe peponi wasitarehe, hapo ijapo tarehe ya watu kuhukumiwa. wafanyi wao hisabu, wapate nyingi thawabu, wapewe chao kitabu kwa mkono wa kulia. Na wausia wanangu na Islamu wenzangu, tushike kamba ya Mungu ndiyo tatusaidia. Tuhifadhi Islamu ya Rabbi utowe hamu, tuishi kibinadamu kwa salama na afia. Tumche Mola wa haki, tuswalini waka wakati, tusidharau katiti makosani tukagia. Shahada tulitamke, subhana riepweke, swala kwa wakati wake alipo swali nabia. Tumeletewa mtume, mwendo wake tuandame, na uleenda kinyume amehalifu sharia. Enda mwendo wa kunyoka, usiende kwa kupotoka, na ukenda utachoka, itakupote ya dia. Sizinge na usaliti, ukala nyama mbiti, iko siku utajuti, utabaki na kulia. Usiwe nacho kiburi, tusifanye ujauri, shetani akatughuri, motoni akatutia. Ria tutowe moyoni, hukuchoma huyoni, itakutowa peponi, motoni itakutia. Na ushahidi wa dhura, tujueni ni madhara, itahupata hasara, kesho mbele ya jalia. Tuseme haki na kweli, ndiyo dia ya sahali, aipendao jalali, enyi wanangu sikia. Ukitaka salama hupati kwa mwanadama, utaipata lawama kwingina kulaumiwa. Na wala tusidhulumu tukawa hula sumu, tujue kuna hukumu, kesho tutahukumiwa. Tusifanye uhasidi na watu kuwa husudi, tusifanye ukaidi tukakosa kusikia. Uhasidi ni uovu, hukutia moyo vivu, ukawa na utukivu za watu kuhadithia. Utakuwa ukiishi na kwa Mungu upendeshi, na wasuwasu haishi kila mara hukugia. Tusifanye uzinifu, Mungu tukamuhalifu, kuna na siku ya hofu, ujue itakujia. Tusendeni kwa waganga, tutakuwa ni wajinga, Mola wetu utuenga, mabaya utuandikia. Tuwate chuki na dhana, tusiwe mchu wa khiana, jambo lisilo maana silifanye na kuambia. Tuambiwalo silema, kulifanya si lazima, huirudishi ya nyuma kwa kukosa kuelewa. Sidharau masikini, siate kuwathamini, mbora ni mwenye dini kwa Mola wetu jalia. uzuri wako wapesa na sura za kupendesha, ya Mungu wapukusa hutaki kuyasikia. Pesa hizo hazifai wala hazikuokoi, kesho mbele afatahi motoni zitakutia. Uwausia wanangu atakao radhi yangu, tushike kamba ya Mungu ndiyo tatusaidia. Nitakalo nitamke Mola wangu nitike, uomba nisitireke mimi na ndugu zangu pia. Niombalo kula mara huomba kwako sitara, niepushia madhara ya khera na dunia. Atakao kuwaudhi bilashi kwa upuzi, muwatieni mjuzi ndiye atawajibia. Waombea umri muwe na tabia nzuri, mupanane mashauri mukae kitu kimoya. Mupendane kwa ruhuma ndugu wa baba na mama, na avao na lawama musikate na kwambia. La kuheshimu na watu, hiyo ni tabia yetu, hakulipiza kisasi, hakulipenda nabia. Heshimu uheshimiwe, sitahi usitahiwe, hifadhi uhifadhiwe, Mola wetu jalia. Na atukuwa odeni mukikopa ilipeni, ta mtu musitakeni mukafanya kupapia. Uambiwa mtu simche lakini chake ukiche, mutakosa na mutete makosani mutangia. Ya Rabbi utuhifadhi, tuepushie maradhi, na kila lenye kuudhi uwe hutuepushia. Ya Rabbi tupe subira na imani ilo bora, tusingiwe na hasara kesho mbele ya jalia. Ukuombawe jalali utulishe za halali, haramu iweke mbali kwa nyingi sana hatua. Wape umri tawili wapate dini na mali, wanangu wana wavuli na wazee wote pia. Tupe mali ya baraka tukiatoa sadaka, tukamilishe na zaka na hija ya kutimia. Na ikija Ramadhani tuifunge kwa imani, faradhi na suna ndani na zote za kutimia. Mtume wetu rasuli katuhimiza kuswali, na ibada mbalimbali alizokutuatia. Warehemu manabii, swahaba na mawali, nasi tufanye bidii tugie jana pamoya. Hukuomba ya Manani mwenye enzi duniani, ututilie amani Islamu sote pia. Na inchi za Kiarabu watolee sababu, waishi bila taabu kwa salama na afia. na itruwe Somalia ndio itiafikia haina malaria wala mdudu mbaya, na sisi huku tuliko tuepushie zituko za ukimwi na ukoko majambazi na wabaya. Nisafisha moyo wangu nisingiwe na matungu, hata kwa adui yangu nisafishe ya gunia, uniweke duniani kwa ibada na imani, nikifa nende jinani ya Rabbi nijalia. Na siku yangu ikia shahada nitimizia, nitamke kwa nia na kwa ulimi pamoya, ruhu itoke kwa raha isitoke kwa fadhaha, kaburi iwe na taa nitakapo kuingia. Mwisho wa shairi langu huwa usia wanangu, tushike kamba ya Mungu ndiyo tatusaidia. Wasikizi sikiani na waomba samahani, ikiwa niko makosani bora nikuniambia. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.